Capitolul 26. Reîntoarcerea lui Cuișor. Văzând că nu se mai întoarce Cuișor, niciunul din locuitorii orașului Zmeelor nu mai a avut curajul să plece în orașul verde. Se răspândi zvonul că balaurul cel cu 100 de capete le va face de petrecanie în curând tuturor prichinduțelor, după care se va muta în orașul Zmeelor și va începe să înghită pe prichindei. Timpul trecea, însă balaurul nu-și făcea apariția. În schimb, se treziră într-o bună dimineață în oraș cu un prichindel pe care nu-l cunoștea absolut nimeni. El povesti că împreună cu prietenii săi zburase cu un balon și sărise cu parașuta în momentul în care balonul era gata să se prăbușească, căzuse într-un codru de nepătruns și de atunci cutreieră câmpiile și pădurile, căutându-și prietenii duși mai departe de balon. Desigur, cei mai isteți dintre cititori și-au dat seama că acest prichindel necunoscut nu era altul decât știe tot. În loc să se întoarcă acasă liniștit, știe tot se hotărâse să-și găsească prietenii. Locuitorii din orașul Zmeelor îi povestirea lui știe tot că în orașul verde își făcuse apariția, în urmă cu câteva zile, niște prichindei, care zburaseră și ei cu un balon, cu care s-au izbit de pământ. Doi dintre aceștia au venit în orașul lor după letconul pentru lipit, apoi au plecat înapoi în orașul verde împreună cu șoferul Covrig. Știe tot început să-i descoase despre acești doi prichindei. Când îi fură descriși și află că amândoi purtau vestoane de piele, el ghici îndată că era vorba de Șurubel și Piuliță. Scriitorul Istețilă, care se afla și el de față cu vorbitograful său, auzind această discuție, confirmă că pe prichindei îi chema într-adevăr Șurubel și Piuliță. Știe tot se bucură foarte tare. El spuse că va pleca imediat spre orașul verde și ceru să-i se arate drumul. La aceste vorbe, localnicii se posomorâră, sfătuindu-l să nu se ducă acolo, deoarece în orașul verde sălășluiește un balaur cu 100 de capete, care le hăpăie pe prichinduțe, dar mai ales pe prichindei. Nu știu cum se face, dar eu n-am întâlnit niciodată balaur cu 100 de capete, zâmbi neîncrezător știe tot. Ba da, ba da! Începură cu toții să dea din mâini către el. Dar pe covrig al nostru, cine l-a terminat? Doar au trecut atâtea zile de când i-a dus în orașul verde pe Șurubel și Piuliță și de întors nici gând. Dar pe Elice cine l-a dat gata? Întrebară alții. A plecat în orașul verde după covrig și nu s-a mai întors nici el. Și ce minunat mecanic era! Știa să facă de toate. Dar pe Cuișor cine l-a înfulecat? Întrebară ceilalți. Ei, de ăsta cel puțin nu ne pare rău, pentru că, la drept vorbind, era un ticălos de prichindel. Dar cu toate astea trebuie să-l fi mâncat și pe el cineva. Știe tot șovăi puțin, apoi spuse. Știința nu pomenește nimic despre existența balaurilor cu 100 de capete. Înseamnă că ei nu există. Istețilă îl contrazise. Dar știința nu pomenește nici că nu există balauri. Așadar, s-ar putea să existe. De vreme ce lumea vorbește despre ei, se poate trage concluzia că ceva există. Dar despre Baba Cloanța lumea vorbește, răspunse știe tot. Și adică, după părerea dumitale, Baba Cloanța nu există? Bineînțeles că nu există. Lasă-te păgubaș, astea sunt bazme. Ba nu-s deloc bazme, Baba Cloanța e un bazm. Hotărât, știe tot, decise să pornească spre orașul verde și, oricât au încercat localnicii să-l facă să se răzgândească, el a ținut-o pe-a lui. Nemai având ce-i face, prichindeii îl hrăniră bine, apoi îl conduseră până la marginea orașului și arătară drumul către orașul verde. Socoteau cu toții că se duce la moarte sigură și-și luară rămas bun de la el cu lacrimi în ochi. În vremea asta, departe, pe drum, apăru un nor de praf, se apropia cu repeziciune și devenea tot mai mare. Prichindeii se împrăștiară care încotro, se ascunseră prin case și își scoteau doar capul pe fereastră. Erau cu toții încredințați că balaurul cu 100 de capete vine năpraznic spre ei. Numai știe tot nu se sperie și rămase în mijlocul străzii. În curând văzură cu toții că se apropiau de oraș, unul după altul, trei automobile. Acestea ridicaseră norul de praf de pe drum. În prima mașină se afla un măr mare cu coaja roșie, în cea de-a doua o pară, bine coaptă, într-a treia mașină așezate stivă, cinci prune. Ajungând în dreptul lui știe tot, mașinile se opriră și din ele se dădură jos Covrig, Elice și Cuișor. Văzând asta, prichindeii năvăliră de prin case și începură să îi îmbrățișeze pe Covrig și pe Elice, ba chiar și pe Cuișor. Îi întrebară despre balaur și când auziră că nu există niciun fel de balaur și nici n-a fost vreunul, rămaseră grozav de mirați. Atunci unde ați dispărut atâta vreme? Îi întrebară. Am ajutat la culesul fructelor, răspunse Cuișor. Răspunsul acesta aduse surusul pe fețele tuturor. Alții poate că au ajutat, dar tu de bună seamă că ai stat tot timpul agățat de garduri și ai spart geamurile caselor, spuse cu ironie Istețilă. Ba bine că nu, răspunse Cuișor cu ciudă. Am ajutat și eu. Eu m-am, cum se spune, m-am reeducat. Elice și Covric confirmară că, într-adevăr, Cuișor se reeducase și povestiră apoi că prichinduțele au rămas foarte mulțumite de munca lui și le-au dăruit pentru asta celor din orașul zmeelor o mulțime de mere, pere și prune. Toți prichindeii se bucurară căci tuturor le plăceau foarte mult fructele. Aflând că știe tot, pornise spre orașul verde, Covric se oferi să-l ducă cu mașina lui și plecară îndată. Locuitorii din orașul zmeelor forfoteau vesel pe străzi. Erau bucuroși cu toții că nu există niciun balaur, că s-au întors Covric și Elice și mai ales că fusese reeducat Cuișor. Erau și unii care nu credeau deloc în această reeducare și îl urmăreau cu îngrijorare, temându-se ca nu cumva să le spargă iar geamurile. Peste un timp îl văzură pe Cuișor la râu. Numai în chiloței ședea pe mal și își spăla hainele. Ce ți-a venit așa, tamnesam, să-ți speli hainele?" îl întrebară ei. Mâine mă duc la bal," spuse Cuișor, "de aceea trebuie să mă îmbrac cât mai curat și să mă pieptăn." Dar ce, prichinduțele dau un bal?" Dau! Vin acolo și Covric și Elice, am fost invitați cu toții. Vrei să spui că te-au invitat și pe tine?" îl întrebară neîncrezător prichindei. Păi cum altfel? Bineînțeles că m-au invitat." Bravo!" dă dură din cap prichindei. Dacă l-au invitat prichinduțele la bal, înseamnă că a fost cu adevărat reeducat. Cine și-ar fi închipuit una ca asta?